Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, minęła 19. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w serwisie komentarze politologów, gości Pulsu Trójki na temat ostatniej debaty w Europarlamencie i krytycznej wobec Polski rezolucji. Kontrwywiad wojskowy o kulisach doprowadzenia do aresztu organizatora porwania Piotra Stańczaka, pracownik geofizyki Kraków, zginął 8 lat temu. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Bardzo jasno potępiamy wszelkie ekstremizmy, ale nigdy nie zgodzę się, żeby obywatele mojego kraju, który był ofiarą dwóch totalitaryzmów, byli szkalowani i pomawiani, mówiła w Göteborgu premier Beata Szydło. Apelowała do pozostałych państw unijnych o wzajemny szacunek. Obradujący przedwczoraj w Strasburgu europosłowie przyjęli rezolucję, w której wezwali polski rząd do przestrzegania praworządności. Zainicjowali też procedurę zmierzającą do uruchomienia tzw. opcji atomowej, czyli sankcji. Za było m.in. 6 polityków PO, przeciw głosował PiS, eurodeputowani PSL-u nie wzięli udziału w głosowaniu. Gość Pulsu Trójki, politolog profesor Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę na pewien precedens. Teraz mamy domaganie się sankcji i głosowanie de facto za otwarciem procedury nałożenia sankcji przez polskich posłów. Tego wcześniej nie było. Natomiast też nową polega na tym, że jeszcze nigdy żaden naród, żaden kraj nie został nazwany krajem faszystów. Żadne święto niepodległości w kraju członkowskim nie zostało przez szefa jednej z frakcji nazwanych faszystami. Debatę w Europarlamencie komentował też prezydent Andrzej Duda. Mówił, że debata o Polsce to element walki politycznej. A zdaniem doktora Marcina Zaborowskiego, kolejnego z gości Pulsu Trójki, tak właśnie jest. Prezydent Andrzej Duda uważa komisarza Timmermansa jako osobę, która krytycznie mówi o podpisanym przez prezydenta ustawie i generalnie prezydent jest współautorem zmian prawnych, które Komisja Europejska postrzega jako niezgodne z duchem. Część opozycji zarzuciła partii rządzącej, że gdy ta była w opozycji, nieraz korzystała z forum Parlamentu Europejskiego, by skarżyć się na polski rząd. Służba kontrwywiadu wojskowego doprowadziła do aresztowania w Afganistanie członka Al-Kaidy, który organizował porwania cudzoziemców, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu napisano, że był on odpowiedzialny za porwanie i morderstwo Piotra Stańczaka, pracownika geofizyki Kraków. Inżyniera pod koniec września 2008 roku w Pakistanie uprowadzili terroryści powiązani z Al-Kaidą. Zamordowali go 7 lutego 2009 roku po odmowie przejścia na islam. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. A same listy z poparciem miały błędy, a 309 podpisów złożyły osoby, których nie było w ewidencji ludności ani rejestrze wyborców. Z tego powodu komisarz wyborczy poinformował, że wniosek odrzucono. Karnowski jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Jak chodzę po ulicach, to widzę, że mieszkańcom Sopotu podoba się to, co robimy z radnymi. Są to ludzie bardzo mądrzy, dobrze wykształceni, choć także wymagający i nigdy nie uwierzą w jakąś nachalną propagandę. Pan prezydent z takimi słowami sam wydaje świadectwo o sobie, mówi Krzysztof Iwanow ze Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu, którego przedstawiciele zbierali podpisy pod referendum. Nie traktowałem tego rozstrzygnięcia w sprawie referendum w kategorii porażki. Ja się cieszę, że 2900 osób mimo takich słów miało odwagę podpisać się pod referendum, chodzi po tym mieście z otwartą przyłbicą i wyrazić swój sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez pana prezydenta. Przedstawiciele stowarzyszenia zarzucają Karnowskiemu, że m.in. po zaniżonych cenach masowo wyprzedaje tereny miejskie i zgadza się na wycinkę lasów w okolicach cmentarza. Anektowany przez Rosję Krym, odgrodzony od Ukrainy siatką i drutem kolczastym. Podobno decyzja została już podjęta w Moskwie, informację podała i potwierdziła oficjalnie Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, która odpowiada za ochronę granic. A więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Ogrodzenie ma powstać do końca pierwszej połowy przyszłego roku. W oficjalnym komunikacie nie podano konkretnych terminów, wskazując jedynie, że prace ruszą na początku 2018 roku. Według FSB budowa takiego ogrodzenia ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom przebywającym na anektowanym Krymie. Koszt tego przedsięwzięcia ma wynieść około 200 milionów rubli. Na długości 50 kilometrów Rosjanie zamierzają ustawić słupy, między którymi rozciągną siatkę i drut kolczasty. Konstrukcje będą monitorować systemy kamer, a także specjalistyczne czujniki ruchu. Rosja w 2014 roku podstępem wprowadziła na Krym swoich żołnierzy i pod lufami karabinów przeprowadziła nielegalne referendum. Na jego mocy oderwała półwysep od Ukrainy i włączyła w skład swojego terytorium. Działań tych nie uznał niemal cały świat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z Sport, Tomek Gorazdowski. W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu skoków w Wiśle skaczą, owszem, a jakże. Na razie najlepszy z Polaków jest Stefan Hula, był czwarty, Kubacki jest ósmy. Na obu dzisiejszych treningach najlepiej spisywał się Stefan Kraft. W ekstraklasie piłkarskiej jeden mecz w trakcie, w drugim dopiero pewnie przyjeżdżają na stadion. Od godziny Jagiellonia gra z Termaliką, po pierwszej połowie 0-0. Wieczorem Wisła Kraków zmierzy się z Pogonią Szczecin. W niedzielę w tej kolejce najciekawiej zapowiadający się mecz Legia Górnik Zabrze. Niezwykle ciekawe spotkania zapowiadają się też w Serie A. 13. kolejkę rozpoczną derby Rzymu na stadionie AS Roma. To będzie sobota o 18. Bez większych hitów w Anglii, chociaż moment, jest hit oczywiście. Derby północnego Londynu, Arsenal kontra Tottenham, będą drzazgi lecieć. No i Hiszpania, derby Madrytu. Niepokonany w tym roku Atletico zagra z Realem Madryt. Przerwijmy wątek piłkarski. Dawid Goffin z Belgii jako ostatni awansował do półfinału ATP Finals w Londynie. Pokonał Dominika Thiema z Austrii 6-4, 6-1. Z tej grupy co Belg awansował również Bułgar Dimitrov, a z drugiej Roger Federer i Amerykanin Jack Sock. W półfinałach Dimitrov zagra z Sockiem, a Goffin z Federerem. Polskie kluby poznały grupowych rywali w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel między innymi zagra z Zenitem Kazań, który walczyć będzie o czwarte z rzędu zwycięstwo w tych rozgrywkach. PGS Krabbełchatów zagra z dwoma zespołami z Rosji, Dynamem Moskwa i Lokomotywem Nowosybirsk. Mistrzowie Polski Zaksa Kędzierzyn-Koźle grać będą w grupie E z wicemistrzami Ligi Mistrzów sprzed dwóch sezonów, włoskim zespołem z Trydentu, a także z belgijskim Noliko Masejki, Arkasem Izmir z Turcji. Cristiano Ronaldo, słynny CR7, przyznał w wywiadzie, nie tam dla jakiegoś faktu czy innego, ale dla samego L'Équipe, że chce mieć 7 dzieci i tyle samo zdobytych złotych piłek. Na razie na obu polach idzie mu tak samo dobrze, ma 4 złote piłki i ma 4 dzieci. Jest faworytem do zdobycia kolejnej złotej piłki za ten rok, o kolejnym dziecku na razie cisza, no ale z dziećmi mimo wszystko będzie miał łatwiej, bo w piłce jest przecież Messi. W nocy powieje zimą, na wybrzeżu spadnie deszcz, a na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem i śnieg, jazdę utrudnią mgły. A temperatura od minus 4 na Podgórzu do plus 4 na Pomorzu. Na wschodnim wybrzeżu silny wiatr, którego porywy dojdą do 60 km na godzinę. W dzień słońce wyjrzy na Śląsku, od czasu do czasu w centrum. Rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na południowym wschodzie deszcz, a nawet burze. W Karpatach i Sudetach spadnie śnieg. Temperatura od 1 stopnia na Podkarpaciu do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że do tej pralki załadujesz nawet 10 kilo prania? A wiesz, że możesz dostać na nią 10% rabatu? Jak to? Teraz dajemy tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład suszarka kondensacyjna z pompą ciepła Electrolux. 8 kilo suszenia, klasa A++ za 2207 zł i 8 groszy, czyli o 190 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. No w końcu jesteś. Życie w ciągłym biegu. Od rana do wieczora na maksa. A przecież dziś mamy jeszcze trening. Tylko ostrzegam, że możesz nie wyjść o własnych siłach. Klasyk. Przyda ci się ekstra energia. Weź baton Go On. To źródło najwyższej jakości białka WPC dla silnych mięśni i dobrej energii. No, świetny na trening i na co dzień. Batony Go On. Numer 1 wśród batonów proteinowych według badań CMR. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu słodziutkie, soczyste mandarynki aż 40% taniej. Tak jest. Już od jutra w Lidlu mandarynki tylko 3,59 za kilogram. Mandarynki 3,59. Lidl, co tydzień coś nowego. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za trymer do brody, nosa i uszu marki Babyliss zapłacisz 129 zł, oszczędzając 70 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 11 minut po godzinie 19. Mam nadzieję, że wszyscy gotowi. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa i zapraszamy do wysłuchania 1868 notowania listy przebojów programu trzeciego. Dzisiaj jest 17 dzień listopada 2017. Ładna data, 17.11.17. No i w związku z tą datą mamy dzisiaj gościa, pan Artur, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Pan ma dzisiaj urodziny. Tak właśnie, mam urodziny i spełniam swoje marzenie, żeby znaleźć się w liście trójki, której słucham od dziecka. No to ma pan za zadanie przeczytanie czołówki notowania sprzed lat 35, bardzo proszę. Będzie to notowanie 30. Pierwsza piątka na piątym z czwartego Manam, Pałac na Piasku. Czwarte z piątego awansuje Oddział Zamknięty, Ten Wasz Świat. Na drugim i na trzecim Republika z piosenkami Sexy Doll i Telefony. No, Republiki było bardzo dużo na początku listy. I na pierwszym z pierwszego, już 9 tygodni na liście, wtedy Autobiografia Perfektu. No bardzo pięknie, a proszę zerknąć, co było na 9 i na 11. Abba oraz Frida. Frida to jest wokalistka Abby, więc właściwie zostajemy w rodzinie. I Know There's Something Going On na 11, a na 9 Abba, The Day Before You Came. A kto grał na perkusji w piosence I Know There's Something Going On? Tego nie wiem. Phil Collins. Prawdziwy Phil Collins. Tak, ten prawdziwy Phil Collins. No dobrze, no to w takim razie najlepszego na urodziny, wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Jak było? Cudownie, wspaniale. Chciałbym więcej. Ja tu chyba będę pracował. Okej, to może od następnej listy. Jasne. Bo dzisiaj ja jestem w robocie. Jasne. Panie Arturze, wszystkiego najlepszego na urodziny, wszystkiego najlepszego przy okazji dla wszystkich dzisiaj urodzonych, dla pana i dla tych, którzy urodzili się dzisiaj. Abba. My seventh cigarette at half past. Like to be in bed by ten, czyli do końca listy przebojów, bo dzisiaj 1868. Tak było 35 lat temu. Pozdrowienia jeszcze dla Kosmy, który kończy dzisiaj 4 lata. Wszystkiego najlepszego oraz dla wczoraj urodzonych, w tym dla pani Katarzyny, żony pana Zbigniewa. No i to tyle pozdrowień na dzisiaj by było. One more light. Linkin Park wracają do 50. Dziś na 50. właśnie. Should have stayed, were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore?

właśnie Agnieszka przez 2 minuty i 34 sekundy krzyczała dramatycznie "Please stay". Moja przyjaciółka Dragan powiedziała, że wreszcie Brian będzie miał wielki przebój. Chyba tam gdzieś. U nas nie bardzo. Minus 5 na 48. Chris Ria, jeszcze gorzej. Z 40 na 47. Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold hard rain, a fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are. 'Cause I gotta go. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Wiadomość dla Piotra Barona. Piotrek, ty sobie tam notuj, co spada, żebyś jutro w poczekalni od 7 do 9 mógł te piosenki przypomnieć. Chris, w całości. Chris Ria, The Road Ahead, dzisiaj na miejscu 47. Pani Ania z Cayman Islands pyta, czy będzie śnieg na święta, bo przyjeżdża po raz pierwszy od 17 lat spędzać święta z rodziną w Polsce. Mój 6-letni syn, pisze pani Ania, nigdy nie widział śniegu. Czy będzie śnieg? W Szklarskiej to już jest. Lady Punk? No właśnie, w sprawie śniegu. Lady Punk, oczko do góry na miejsce 46. To jest 1868 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Pani Wioletta bardzo prosi o słowa pociechy dla tych, którzy muszą dzisiaj iść na nockę. No, może to takie pocieszenie, że ja tak do pierwszej też będę jeszcze mantykował po nocy, a potem o 6 wstanę, żeby słuchać Piotra w poczekalni. Black Country Communion 45. Black Country Communion Collide bez zmian w tym tygodniu na miejscu 45. Mamy jeszcze trzy nowości w poczekalni i wszystkie trzy w wykonaniu dziewczyn. Natalia Kukulska, Halo, tu Ziemia w tym tygodniu na 44. Wydam wszystkie pieniądze, żeby nie zgasło słońce. Targuję jeszcze wiatr, żeby mnie unosił, skoro czas nieugięty, będę ścinać zakręty, żeby spełnił się mój plan, zrobię co się da. Tam niebo, tu ziemia, ciągle daleko mi. Miało być bliżej, a końca nie widzę. Czas się pogodzić z tym. Tam niebo, tu ziemia, nowych połączeń brak. Miało być szybciej, a wyszło jak zwykle. Diabeł się będzie śmiał. Chociaż sprawa jest prosta, pewien niesmak pozostał. Schodzę z warty, wrzucam luz. Umiechną mi bicepsy już. Sporo humoru miał ten, kto wolność nam dał. Gdy na planszy porozstawią nas, to w głos się śmiał. Tam niebo, tu ziemia. Halo, tu Ziemia, Natalia Kukulska, w tym tygodniu nowość na miejscu 44. To jest 1868 wydanie listy. Jak zwykle polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam o 22 wyświetli się całe notowanie. Hela wrzuca cierpliwie nowości, a będzie ich sporo w tym tygodniu. Polecamy i głosowanie na listę do piątku w samo południe polskieradio.pl/trójka. No i jak jesteśmy tam przy okazji, to polecam też głosowanie na top wszechczasów do końca grudnia, trochę dłużej. 5 do góry, A Thousand Shards of Heaven, Lunatic Soul na 43. You can say that I belong to all the moments that I couldn't laugh. Sink into my oblivion. You can say that I am yearning for something that's already gone. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. To feel what it's like when dreams of mine don't. Lunatic Soul, A Thousand Shards of Heaven w tym tygodniu, 5 do góry na miejsce 43. Znowu będzie ładne wspomnienie sprzed lat, odgrzane nie tak dawno na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Azel P. Titus oraz Ania Prochaczek. No właśnie, to ja już podziękuję. Okay. No właśnie pojawiła się Ania, wcześniej Titus i Azyl P. Och Lila w tym tygodniu na miejscu 42. Piotrek się nie ucieszy, bo to jego faworytki dzisiaj tracą popularność. Minus 4 na 41. Procol Harum, Last Chance Motel. Last Chance Motel to Procol Harum w tym tygodniu na miejscu 41, ale może lepiej, że tak długo w poczekalni, przynajmniej co tydzień ich słuchamy. A pan Tomek napisał z Vancouver, że właśnie wczoraj słuchał listy z 2001 roku, z 18 maja. Odnalazłem w szufladzie kasetę magnetofonową z tą właśnie listą. A proszę bardzo, Anka Gacek ostatnio pytała, czy ktoś ma jeszcze odtwarzacze tych taśm magnetofonowych. Ja mam w domu, ale nie chciałem się chwalić. Finally over, the culprit has been caught. The winds of change are blowing, a chill is in the air. And to the left and to the right, defeat rings everywhere. A flame put out with water was suffocated first. It's freezing cold or excessive heat, and it's hard to know what's worse. You're caught up in the system, it's controlling all your days. Your motioning is irrational, and you're thinking out of phase. You ought to be resting. Yet even as the dust settles, you carry on sinning and lying and banging your drum. Nothing you can learn, just the same old you, kicking and crying and doing your doom. You're still 41. Some turn to alcohol, and some turn to faith, and others stay contented knowing good things come to those who wait. The youth, well, they don't give a damn. The old to care, and all those in between, just be aware. There's nothing left to lose. Impartial. It's just good to be here, and nothing lasts forever. Jeszcze jedno koncertowe nagranie Raya Wilsona na naszej liście Otto Be Resting w tym tygodniu na miejscu 40. 1868 lista. Muszę zapytać Helgi, czy nie znudził jej się jeszcze Harry Styles u nas na 39. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet? The bullet. Ja też tak latam jak ten Harry w wideoklipie, ale to tylko we śnie. Harry Styles, Sign of the Times, w tym tygodniu na 39. 38 jest Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song when you said you loved. Whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect. No perfect, po prostu perfect. You look perfect to me, Ed Sheeran, zaśpiewał na miejscu 38. W naszej liście przebojów. Przypadkowy słuchacz z Rotterdamu pyta, czy to mnie tylko się Tears for Fears tak podoba, czemu nikt na to nie głosuje. Zajrzałem tam niżej, poniżej 50 i chyba nie ma tego w ogóle. Nie wiem, jak to jest możliwe. Mi się też podoba ten nowy Tears for Fears. Maria Peszek, Ofelia, 4 w dół na 37. Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że pokażesz mi miejsca, których nie ma. To another ego. Go to another ego. I love you no more. I never really loved thee. You're the best. Maria Peszek, Ofelia, w tym tygodniu na miejscu 37. No właśnie, mrozu. Gdzie tam zima? A właśnie, gdzie jest zima? Proszę napisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Mrozu, szerokie wody, dziś na 36. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną.

znów deszcz, bo gubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja, w urojonym imperium, gdzieś na mapie gwiazd. Anita Lipińska and the Head z nowej płyty, piosenka Raj, w tym tygodniu na miejscu 33 i rzeczywiście na 32 stanie. To ostatnia nowość w poczekalni. Z tobą nie umiem wygrać. Ania Dąbrowska na miejscu 32. To znaczy, że mamy jeszcze tylko pozycję 31, a tu oczko do góry. Hela się ucieszy. This is our home. Wersja MTV Unplugged. Aha, na 31 miejscu. This is our home, to jest nasz dom. Bardzo ładny tekst, piękna piosenka. Aha, na 31 miejscu 1868 listy. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Pierwsza 20 po 20. Autopromocja.